साख कसोरे लाने हो उन मंदिर मा जाछो यात्री कुन मंदिर मा जाने हो कुन समाधि पूजा गरनी साख कसोरे जान छो यात्री।